الباب الثامن والستون ومئتان باب النهي عن الإيذاء تکلیف پہنچانے سے ممانعت کا بیان والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو بغیر کسی قصور کے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہوں نے یقیناً بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو چاہیے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلم۔